فلیسلم امور ابا بکر فلیسلم اللہ. ابو بکر کی کون امام بنائے لوگوں کو؟ حضور نے خود امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور پھر صحابی میں حدیث آتی ہے, بات میں بات آ گئی ہے, صحابی میں حدیث آتی ہے کہ حضرت علی تھے پاس, عمر بھی تھے پاس, عباس بھی تھے پاس, ابو بکر بھی تھے گھر میں, حضرت بیمار تھے پہلے تو کسی طریقے سے بےچارے چلے جاتے تھے, مگر ایسا وقت آ گیا کہ نہیں جا سکتے آپ, چاروں ہستیاں بیٹھی ہیں. حضرت نے فرمایا تم چار بندے بیٹھے ہو, مجھے اب تکلیف ہے, میں زیادہ کچھ بیٹھ نہیں سکتا, میں اب مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا اور نماز نہیں کرا سکتا. دیکھو عمر بیٹھا ہے, علی بیٹھا ہے, عباس بیٹھے ہیں, تو جب آپ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, آپ سے جماعت ابو بکر صدیق کرائے گا. علی موجود جہاں نہ ہوتا نا تو کہتے کہ ہاں جی وہ نہیں تھا اس بات کا, حاضر تھے اس بات کا, ابو بکر کو کہا گیا. علی موجود, عمر موجود, عباس موجود, ابو بکر موجود, چاروں موجود ہیں. حضرت نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ تم چاروں بیٹھے ہو, اب جماعت جو ہے ابو بکر کرائے گا. تو گویا کہ یہیں سے سمجھ مل رہی ہے کہ جس مقام پر نبی کھڑا ہوتا تھا اب وہ مقام حضور نے ابو بکر کو دیا ہے. بھائی ان کو قائم مقام ہے, خلیفہ ہے, یہی تو خلافت کون کیا. پھر حضرت امام ابو بکر صدیق جب فوت ہونے لگے تو اس نے کہا میں یہ اب ساری سلطنت خلافت کی جو ہے وہ عمر کے حوالے کرتا ہوں. سب نے کہا ٹھیک ہے. تو جس کو حضور نے امام بنایا اس کو امام نہیں بناتے, جس کو حضور نے امام بنایا اس نے جس کو امام بنایا عمر کو بنایا اس کو بھی یہ نہیں مانتے. اس کے بعد کی بات آئی کہ اب کون امام ہوگا. حضرت عمر سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے اچھے آدمی ہیں جن میں حضرت علی کا بھی نام تھا, حضرت عثمان کا بھی نام تھا, اگر یہ دشمن ہوتے تو ان کا نام ہی نہ لیتے, کسی اور کو لے لیتے کہہ دیتے. ٹھیک ہے جی, علی کا بھی نام لیا, عثمان کا بھی نام لیا, طلحہ کا نام لیا, زبیر کا نام لیا, عبدالرحمن بن عوف کا نام لیا, اور کبھی کون سی ہستی ان کا نام لیا, چھ ہستیوں کا نام لیا کہ ان ہستیوں کی آپس میں میٹنگ ہو جائے اور جس کو بھی انہوں نے منتخب کر لیا وہ ٹھیک ہوگا. انہوں نے پھر آپس میں میٹنگ کی, حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں سب نے کہا منتخب کرتے ہوئے عبدالرحمن بن عوف کے ذمہ, جو کچھ یہ فیصلہ کر دے گا آپ اللہ وسلم. عبدالرحمن بن عوف نے کہا بھائی یہ بڑی مصیبت ڈال دی ہم نے میرے اوپر, اتنا پہاڑ میرے اوپر ڈال دیتے تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا یہ مصیبت میرے سر پہ آئی ہے. نماز پڑھانے سے غریب خلافت کو ثابت ہونا کیوں پڑا ہے, اس کے علاوہ بھی ثابت کیا حضور کے فرمانے میں کیا لوگوں کو نماز پڑھائی جیسے عبدالرحمن بن عوف. عبدالرحمن بن عوف کو حضور نے نہیں فرمایا تھا تو نماز پڑھایا تھا, یعنی ہوگا تو نماز پڑھایا کر. حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر کے ساروں کو کہا کہ حکم دیو مرو ابا بکر, حکم دیو ابو بکر کو اب وہ نماز پڑھایا کرے گا. اور حضرت خود ان کے پیچھے نمازیں کوئی پڑھی نسائی میں موجود ہے. اس بات سے کر کے جہاں حکم آ جائے امر آ جائے عبدالرحمن بن عوف, اتفاقی بات ہے کہ ابو بکر ساتھ گئے ہوئے تھے حضور کے کسی سنا کے وقت میں تشریف لے گئے تھے, تو نماز کا جو وقت ہو گیا ابو حضرت بلال جو ہے وہ سوچنے لگے کس کو کہیں, جو اتفاق سے عبدالرحمن بن عوف آ گئے, ان کو کہا کہ جی آپ نماز پڑھا کر کوئی حد پڑھنے حضور سے تشریف لائے. اس وقت پھر عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے, اتفاق ایسا ہو گیا کہ حضور وہ تشریف لے آئے, وہ ایک رکعت کہیں رہ گئی, صحابی ہو گیا کہ حضرت تشریف لائے, وہ ٹر گئے یہ کیا کیا بھائی, اب کہنا یہ تو خراب غلطی ہوتی ہے, یہ خراب غلطی ہوتی ہے. ہاں آپ نے کہا کہ شاید صبح نماز میں بولنے لگ گئے ہوں گے, کلام لفظی نہیں کلام نفسی ہے, اب سمجھو. اچھا جی, تو جب انہوں نے یہ بات سوچی نماز پڑھ کے نا, تو حضور کو دیکھا تو بڑے ان کے چہرے کے اوپر کوئی اثر پڑا یاد سے بہت خیر حضور کو جب نماز ختم کی دیکھا حضور کے حضور نے چہرے پہ لوگوں کے کہ یہ تو لوگ کاری ہو گئے ان کا میں نے کہا آسن تو اچھا کیا تو جب وقت ہو جائے نا ایک امام آگے کھڑا کر دیا اچھا کیا تو جب دلوں کو دلوں خوش ہوئے شکر الحمدللہ مگر یہاں تو حضور نے باقاعدہ ان کو حکم دیا تم نماز پڑھاؤ علی کو نہیں کہا عمر کو نہیں کہا نہیں اور نماز پڑھانا یہ امامت کبریٰ ہوتی ہے امامت صغرا ہوتی ہے امامت کبریٰ ہوتی ہے امامت صغرا یہ امامت کبریٰ ہے اصل میں وہ امامت صغرا ہے جو دنیا کے امور کے لیے ہوتا ہے جب امامت کبریٰ حضرت نے ان کے حوالے کر دی باقی دنیا کی امامت جب یہ حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین کا امام ہے ہم اس کو دنیا کا بھی امام تو سمجھتے ہیں ہمارے دین کا امام ہے وہ دنیا کا بھی امام ہے یہ حضرت امام علی نے یہ بات بتائی ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کو امام سمجھتے ہیں اس کا جو امام ہے اس کو مانتے نہیں ہے لوگ وہ تو کہتے ہیں ہمارا یہ امام ہے دین دنیا کا امام ہے ہاں جی فقط رسول اللہ کا فیض ہونے کا خبر کیا کہتے ہیں کہ وہ رسول کی مثال کے بعد مقرر ہو کہتے ہیں وہ صرف بادشاہی کے لیے مسلمان بنے تھے مقرر پہلے ان کا مذہب کون سا تھا وہ پوری تھے کیا کرتے تھے وہ کون سا مذہب تھا ان کا عیسائی تھے یہودی تھے مجوسی تھے کون سے مذہب پڑھتے تھے وہ بت پرست تھے نا یہی کہتے ہیں نا پھر انہوں نے کون سے بت رکھا تھا جی اس کی پوجا کرتا تھا ابو بکر لات کی کرتا تھا ملاد کی کرتا مرتد ہو گیا مرتد میں نے اسلام سے بھیج کر کے اسی پہلے کفر کی حالت میں چلا گیا پہلے کفر کی حالت یہ بت پوجتا تھا اب بھی کچھ پوچھنے لگ گیا کتنے بتوں کی پوجا کی تھی ابو بکر نے عمر نے کتنے بتوں کی پوجا کی تھی جی مرتد جی ہو گیا عثمان نے کتنے بتوں کی پوجا کی تھی جی بتاؤ کیا ان لوگوں نے باہیات باتیں کرنے شروع کر دی نمازیں نہیں پڑھتا تھا روزے نہیں رکھتا تھا حج نہیں کرتا تھا زکاتیں نہیں دیتا تھا قربانیاں نہیں کرتا تھا کون سا دین کا عمل تھا جس کو وہ اس نے کہا یاد نہیں کرتا تھا الٹا انہوں نے اتنے اتنے ملک پتا کیے علی نے کون سا پتا کیا ہے بتاؤ شیو ہمارے تو سڑکوں پر ہیں ہمارے تو وہ پیر ہیں ہمارے وہ استاد ہیں ہمارے وہ باپ ہیں ہمارے سب کچھ ہے نہیں تم بتاؤ کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر علی عثمان ابو بکر انہوں نے مالک پتا کیے ان کے دور میں کون سا ملک پتا ہوا چلو ایک گاؤں بتا دو کون سا گاؤں پتا ہوا تم ہی خبیصوں نے اور کیا رکھا تھا نا ان کو اس وجہ سے کہا کہ آگے میں حکومت چلے یہ تم سب شرارتی ہو تم نے حضرت علی سے کچھ نہیں ہونے دیا کچھ نہیں کرنے دیا ہو پھر علی یہ نہیں کرتے حضرت امام علی تو بہت بڑی بہادر ہستی تھی مگر تم لوگوں نے تم کو نالائق بنا دیا تم نے اچھا جی ٹھیک ہے نا مرتد ہونے کا مفہوم ختم ہو گیا کہ نا آخر جب ہم نے کہا تھا یہ اپنا پھر دو آدمیوں میں سے ایک تھے علما بلغار جب دونوں غار میں موجود تھے اس یہ پوری نشاہ نہیں اس وقت یہ پیغمبر اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کچھ نہ غم کر کیوں یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہاں فانزل اللہ سکینتہ جس وقت حضرت نے ادھر فرمایا نا ان اللہ ہمارا دیر نہیں لگی حضرت کی اس رات حضرت ہم ان اللہ ہمارا کہنے کے بعد متصر بلا مہلت انزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر تسکین نازل فرمائی تسلی ہو گئی حضرت کے فرمانے تھے وَأَجَّدَهُ بِجُنُودٍ اور اس کو مدد ایسے رشتوں سے فرمائی یعنی کہ لم تروہا جس کو لم یرہ الکفار لم جو ہے لم تروہا اس گمان علماء نے کیا لم یرہ الکفار مجھے یاد نہیں ہے کوئی لغت ہے یا کون ہے اس نے کہا ہے کہ اترے کا ضمیر الخطاب مقامہ ضمیر الغائب حوالہ یاد نہیں مجھے ان میں سے کوئی واحدی انصار بھی ہے یا کون ہے اس نے یہ کہا ہے ضمیر خطاب کی غائب کی جگہ استعمال کی گئی ہے وہ فوج فرشتوں کی تھی جنہوں نے کفار کے دلوں پر خوف ڈال دیا تو وہ لوٹ گئے سمجھے مجعلہ کلمت الذین کفروا سفلا اور کافروں کی بات اللہ نے نیچی کر دی کہ مدینے تک کفار کے اجازت سے محفوظ رکھا خدا نے وہ کلمت اللہ ہی جلولیا اور اللہ ہی کا بول سدا بالا ہے یعنی کلمہ توحید دعوت اسلام ہمیشہ اس کا بول بالا ہے. اللہ عزیز الحکیم, کیونکہ اللہ ہی غالب ہے اور صاحب تدبیر. ٹھیک ہوگی بات. اب پھر تقریب الجہاد, باقی میں نے اس کے اوپر بہت ساری یہ بحث لکھ رکھی ہے. پوری پوری سمجھے, یہ پوٹی بال لینا ان شاء اللہ کا بھائی. اگر پیسے نہ ہو تو میں بھی دکھتا نہیں جاتا, مجھے جو مل گئی ان شاء اللہ پیسے دے دوں, مگر سارے نہیں دے سکتا. دعا کرو کہ سارا ہو جائے گا. یہ اللہ عزیز الحکیم, اللہ ہی غالب ہے اور صاحب تدبیر. اب تہذیب جہاد پھر دے رہے ہیں, ان بھی روح خفافہ ہوں سے کالا ہوں جائز بھی ہم والی کو مان خود کو بھی سبھی اللہ لال کو خیر الحکم ان کو تم کالم. اس واسطے اپنے فائدے و رویہ کے لیے جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو, جس حال میں بھی ہو نکل کھڑے ہو, خفافہ ہوں سے کالا, خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری. کیا مطلب ہلکے بھاری ہونے کا, لکھو ہلکے بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے, مسلح ہو یا نہتے. بابا ویسے کالا مسلح ہو یا نہتے, جوان ہو یا بوڑھے, لکھو جوان ہو یا بوڑھے. ان ویڈیو سے بابا ویسے کالا مسلح ہو یا نہتے, جوان ہو یا بوڑھے, چست ہو یا سست ہو, سو یا سستو, سستی دور کرو چلو. ہاں شیطان کرے خام خواہ ڈالی ہوئی چیز, تنگ دست ہو یا فراخ دست, تنگ دست ہو یا فراخ دست, سوار ہو یا پیدل, کاموں میں مشغول ہو یا کاموں سے فارغ, بیمار ہو یا تندرست, شادی شدہ ہو یا مجرد, نکلو ہر حال میں جیسا بھی ہو سکے. معلوم ہوتا ہے یہ اس وقت تو یہ فرض کفایا نہ تھا بلکہ فرض عین ہو گیا تھا. فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جہاد کی مصلحتوں کو جانتے ہو. شکوا لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقا وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یولکون انفسهم اللہ یعلم انہم لکاذبون. بڑا تعجب ہے ان زبانی مسلمانوں پر, اے منافق, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی دعوت جہاد ایسی ہوتی جس میں نفع قریب الحصول ہوتا, ہرزان نفع قریب یعنی قریب الحصول, نفع قریب الحصول ہوتا, و سفر قاصدا درمیانہ سفر ہوتا یعنی آسان سفر بھی ہوتا, یہ معلوم ہوتا کہ وہاں فائدہ ہوگا بڑا, بڑے پیسے مل جائیں گے, تجارت میں بڑا ہمیں فائدہ ہو جائے گا, سفر بھی آسان ہوتا, اور تم ان منافقوں کو اپنے ساتھ چلنے کو بلاتے ہیں. تبو کا یہ زبانی مسلمان ضرور آپ کے ساتھ ہو, بغیر کسی تمبر کے ہو لیتے چلیے چلیے ہم تیار ہیں. یہ جنگ ثبوت کی بات ہو رہی ہے, یہ تو بڑا مشکل بھاری سفر آ گیا ہے. اگر کوئی آسان سفر ہوتا اور پھر یہ ہوتا کہ وہاں بہت بڑا فائدہ مالی ہوگا تو یہ ضرور تیرے ساتھ چلتے, ولیکن بہت بتا لے ہم شکا, لیکن اب تو ان کو یہ مسافت دور معلوم ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھو, میں ابھی اسے پیش گوئی کر رہا ہوں, خدا عالم الغیب پیش گوئی کر سکتا ہے کہ اب ان کو مسافت دور معلوم ہوتی ہے. شکت میں مسافت بہت دور, یعنی دور لگتی ہے ان کو مسافت, سات آٹھ سو کلو میٹر مدینے پاک سے, 800 کلو میٹر یوں سمجھو جیسے کہ یہاں سے سکھر سکھر جتنا یہاں سے سکھر دور ہے نا, آگے کراچی چھوڑی رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے سمجھو سکھر جانا ہے اور رستہ بھی بڑا کٹھن. یہ تو کٹھن نہیں نا, یہ تو میدانی علاقہ ہے, تو وہ کہیں پہاڑ تو کہیں ریت تو کہیں کہاں پہاڑ تو کہیں ریت, شکر ہے مسافت. اور جب واپسی پر ان کے سبب پوچھو گے نا پیچھے رہ جانے کا کیا سبب ہے, تم نہیں جائے ساتھ ہو, تو سیاح رب نبی اللہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے یہ جناب بات یہ ہے خدا کی قسم لویس تکوانا لخرجنا معکم, اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں. کیا کہیں جی ہمیں طاقت نہیں تھی, تو اچھی کوئی حساب دس گیا نہیں طاقت نہیں تھی. یوں لکھوں الفظہم اللہ فرماتے ہیں جواب, اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے عذاب آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یوں لکھوں الفظہم واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے, بعضوں کو حضرت نے اجازت دی تھی, وہ آئے تھے اجازت لینے کے لیے, جناب ہمیں تکلیف ہے جی مہربانی فرماؤ اجازت تو ہم نے جائیں. حضرت نے اپنی مشکلانہ حالت میں دی, ہمیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میرے دلی سے کام لیا نبی اتنا ہوگا کہ آپ ہی عورت بن گئے ہوتا. فرماتے ہیں اصل لاوان کا اللہ آپ کو معاف فرمائے, ایسے جھوٹوں کو جہاد پر نہ جانے کی رخصت کیوں دی تھی؟ ایسے تھا انداز اس کے سب کا لگا لے رکھا, اللہ ان کو معاف کر دیا اللہ نے. پر ایک بات ہے کہ ان خبیثوں کو ان جھوٹوں کو جہاد پر نہ جانے کی رخصت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, جب تک اس وقت تک رخصت نہ دینی تھی اور اس وقت تک انتظار کیا ہوتا تم پر سچے الگ اثر ہو جاتے اور جھوٹوں کو الگ نرم کر لیتے ہیں. سچے جھوٹے کا پتہ تو لگتا نا, اس وقت تک آپ نے انتظار نہیں کی ہے, یہ ذرا خلاف اولا کام ہو گیا ہے جی نا, کوئی حکم تو نہیں ڈالا آیا ہوا, ہاں حکم آیا ہوا, ہاں خلاف اولا کا یہ کام ہو گیا. ہاں آپ سے وہ تو لوگ روشن مانتے ہی نہیں جو پکے مومن ہیں, اللہ پر بھی ان کا ایمان, روزے آخر پر بھی ان کا ایمان, وہ رخصت کبھی نہیں مانیں گے کہ اس بات سے کہ کہیں ہم نہیں جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے مارو جان کے ساتھ, کیونکہ اللہ ایسے پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. رخصت جو مانگتے ہیں تو وہی مانگتے ہیں جو بےمان ہیں, نہ اللہ پر ان کا ایمان نہ روزے آخر پر ان کا ایمان, وقت قلوب ہم ان کے دل شک میں مبتلا ہے, عقیدے میں مبتلا اور شکی تو ہوں گی رہے بہن یہ تردد ہوں, ایسے ہی لوگ اپنے شکوک میں متردد اور متحیر ہیں. پہلی بار کے وہ لوٹتے ہیں, نیت ہی بد ہے ان خبیثوں کی, اصل میں ان لوگوں کی نیت ہی بد ہے. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة, اگر یہ لوگ دل میں گھر سے جہاد کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے بھی ہوتے سمجھے تو لأعدوا له عدة, اس کے لیے کسی سامان کی تیاری تو کر دیتے نا, اگر ان کا ارادہ ہوتا جائے کوئی تیاری نہیں کی. لیکن ایک بات ہے, شکر کرو کہ نہیں گئے, اس میں بھی حکمت دیتی ہے. ان میں بھی حکمت تھی بہت بڑی, لیکن کرے اللہ ہوں بیاسا ہوں, ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اٹھنے کی جانے کی توفیق ضرب کر دی. ہاں ان کے اٹھنے کی توفیق ضرب کر دی, میں سب بتا ہوں, اور اللہ کو ایسے نیک کام کے لیے ان کا اپنی جگہ سے ہلنا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. کبھی اللہ ہم بیاسا ہوں. اللہ نے ان کو ایسے کام کے لیے, نیک کام کے لیے, ان کا اپنی جگہ سے امتیاز ہلنا اٹھنا بات سے آئے, ہلنا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. سب بات ہوں, اس واسطے اللہ نے ان کو روک دیا. سب بات ہوں, اللہ نے ان کو روک دیا. وکیلا اور ان سے کہا گیا کون بھی مالکا آئے نہیں, بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. یا ایک وجہ, دوسری وجہ, شکر کرو گئے نہیں یہ پلیس ساتھ تمہارے, نو خارجو بھی کو. اگر پھر فرق ایسے لوگ نکلتے ہیں تو نقصان تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. ایسوں کا نکلنا مصیبت تھا بڑا زبر تھا. کیوں؟ نو خارجو بھی کو ماں خارجو کو ملا سبالا. اگر تم بھی شامل ہو کر نکل بھی پڑتے ہیں, تم میں خرابی پھیلانے کے سوا اور کچھ نہ کرتے. خرابی ہی کوئی کرتے وہاں, کوئی درخت ہی مارتے کھوتے ہاتھ. ہاں اللہ خبر, خرابی پھیلانا کھوتے ہاتھ درخت ہی مارتے. والا اور خیال رکھو, تمہارے اندر فتنا فساد پھیلانے کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں. اور ضرور خیال رکھو, تمہارے اندر فتنا فساد پھیلانے کی خاطر گھوڑے دوڑاتے پھرتے, ادھر جا ادھر جا, لگائی بجھائی کرتے رہتے. کبھی تم سما ہوں نہ ہو, اور اب بھی تم نے بعض لوگ ان کے جاسوس موجود ہیں, میں جانتا ہوں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ کوئی اب نئی طرح ان کی ہوئی ہے, یہ پرانے باقی ہے بے ایمان. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. منافقوں کا یہ طرز عمل کوئی نیا نہیں ہے, بلکہ میں اپنی ذات کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ لوگ پہلے سے بھی فتنہ فساد کی جستجو میں ہیں. ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ, پہلے ہی سے تلاش میں ہے یہ فتنہ فساد کی. کوئی ہو ایسی بات ہم اس میں فساد کریں. تکلبوا لک الامور, یا رسول اللہ آپ کے متعلق مختلف تدبیروں کے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں, ہیرا سازیاں کرتے رہے ہیں. امور سے مراد ہیرا بازیاں, ہیرا سازیاں. آپ کے متعلق مختلف تدابیر کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں, ہیرا سازیاں کرتے رہے ہیں, تاکہ آپ کا دین غلط ہو جائے, تاکہ آپ کا دین غلط ہو جائے. حتی جاء الحق, یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ امداد والا آ پہنچا, اللہ تیری امداد کرے گا. وظہر امر اللہ, اللہ کا حکم غالب رہا, ظہرا غالب رہا. وہم کارہون, حالانکہ یہ برا ہی مانتے رہے کہ کیوں ایسا ہو گیا. اس واسطے کر کے ایسے پلیزوں سے بالکل قطع تعلق کر لو, کوئی ضرورت نہیں ایسے پلیزوں کو ساتھ رکھنے کی, ملے جانے کی. ہاں کل آپ کے بارے میں ہیرا سازیاں اور مختلف تدابیروں کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں. کلبا جو کل تقریبا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں, اور امور سے مراد ہے ہیرا سازیاں. آپ کے متعلق مختلف ہیرا سازیوں اور تدبیروں کی الٹ پھیر کرتے رہے ہیں, تاکہ آپ کا دین غلط ہو جائے. پتا لگ گیا نا کہ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنا یہ مجھے جائے فائدے مند ہے. یہ ہو گئی بات. اس واسطے اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ منافق کو کئی قسم کے ہیں, تمہیں مثال دہی کر دوں. اب یہاں سے منافقین کے اقساف شروع ہوئے, اصلاف المشرکین. منافقین کی بہت سی قسمیں ہیں, دس قسمیں شمار ہیں. پہلی قسم نو آیتیں, دوسری قسم تین آیتیں, تیسری قسم چھ رہتے ہیں آگے گنتے جانا, چوتھی قسم چار رہتے ہیں, پانچویں قسم ایک رہتے, چھٹی قسم چھ رہتے ہیں, ساتویں قسم تین رہتے ہیں, آٹھویں قسم چار رہتے ہیں, نویں قسم ایک آئے, دسویں قسم دو آئے تھے. سمجھ آئی؟ ہاں, وہ کر کے نوٹ کر رہا ہے. پہلی قسم الصنف الاول, اس کے نو آئے تھے, یعنی آیت نمبر 49 سے لے کر کے آیت نمبر 57 تک, 49 سے لے کر کے 57 تک, ٹھیک ہو گیا. اس کا نام تھا جد بن قیس, اور اس کے کچھ ساتھی تھے, تقریباً 10 بندے بنتے ہیں. جد بن قیس ان منافقین کے کئی گروہ ہیں, ان میں سے ایک گروہ اس منافق کا ہے, میں اپنے ساتھیوں کے, جو کہتا ہے مجھے رہنے کی, رہ جانے کی پیچھے رہ جانے کی رخصت دو, ولا تفتنی, مجھے کسی فتنے میں گرنے کا موقع نہیں, نہ دے, فتنے میں گرنے کا موقع نہ دے. میں نوجوان آدمی ہوں, اب اس علاقے میں ہم جائیں گے, وہاں ہے عیسائی لوگ اور رومی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, میں ہوں نوجوان, کئی بار فتنے میں نہ پڑ جاؤں, مجھے جانے. اللہ فرماتے ہیں سن لو لوگوں, اللہ پھر فتنے سے طاقت ہوں, یہ لوگ تو پہلے ہی فتنے میں گر چکے ہیں, اور فتنے میں کہاں پڑیں گے, پہلے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ رسول کی مخالفت سے بڑا فتنہ اور کون سا ہوگا. میں جاننا والا وہی تو تم انقاری حکومت میں جانا ہے جن کو وہ حکومت دے نہیں سکی, اور وہ بھی لوگ جو تھے نا جی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور ان کی عورتیں بڑے ہاتھ پہ خوبصورت ہوتی ہیں, اور یہ ہے حکومت نہیں ہوتی تھی, بادشاہ نہیں نکلتا تو اپنے سب لوگوں کو دیا تھا, تو شکر کرو وہیں سے خدا نے وہ ڈال دیا, حضرت تو تبوک تک پہنچے, 800 کلومیٹر سفر کیا ہوں, تقریباً یہ سمجھے 600 میل ہو گئے پیدل گئے, اور کوئی سواریاں بھی تھوڑی تھی. فرماتے ہیں ان جہنم والے مہی تو تم کافرین, یقیناً ایسے کاموں کو جہنم ضرور گھیرنے والی ہے. اب حماست بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی, یہ منافق بڑے پلید ایسے منافق قسم کے لوگ ہیں, ان تصب کا حاصل ہوتے ہیں ان تصب ہم, وہ ان تصب کا مصیبت ہوئی یقولو کلا قد نعم لنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. اب تم لوگ جا رہے ہیں, یہ آیت نمبر 57 تک, آیت نمبر 57 تک, یہ ایسے پلید لوگ ہیں, متعصب ہیں, اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے وہ بھلائی ان کے لیے رنج دہ ہوتی ہے, کیوں بھلائی پہنچی محمدیوں کو, ان قسم کا مصیبت, اور اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی مصیبت پیش آ جائے, تو یہ پوری وہ کہنے لگتے ہیں ہم بڑے عقل مند رہے سے آنے رہے, یہ تو ہے مسلمان بے وقوف, مسلمان تو ہے ہی کچھ بے وقوف, عقل سے کام ہی نہیں لیتے, ہم سیانے ہیں, قد اخذنا امرنا من قبل, اور یہی تو وجہ ہے ہم نے سوچ رکھی تھی پہلے بار, اسی خیال سے یعنی دور اندیشی کا پہلو اختیار کر لیا تھا ہم نے, ہم نے پہلے ہی سے اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا, قد اخذنا امرنا من قبل, ہم نے پہلے ہی سے اپنا کام اخذنا یہ ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا, ہم نے اپنا بندوبست کر لیا تھا, ٹھیک ہے, بندوبست کر لیا تھا, یہ تو بے وقوف ہے مسلمان, دور اندیشی انہیں کیا کرنی آتی ہے, ہم نے پہلے سے دور اندیشی کا پہلو اختیار کر لیا تھا, اور مجھے تولو تمہارے پاس سے واپس جب جاتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں, وہاں ہم نے خود نہیں بنایا مسلمانوں کو, یا رسول اللہ میری طرف سے آپ سوال کو جواب دو. تعلیم جواب نمبر ایک, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پہلا جواب. اے پیغمبر, ان منافقوں کو اس طرح جواب دو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے, اللہ کے علم میں جو ہے وہ ہونی ہو. جو دیکھو نا, دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ معشوق کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے نا, تو عاشق اس کو ایسا خوش ہو کے برداشت کرتا ہے. اور جس طرح ابو الحیثہ ڈنڈے مارتے ہیں, نمک مسالہ جس سے گھوٹا جاتا ہے, کہتے ہیں سبحان اللہ بھول لگ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں, بھول ہو گئے کیونکہ پیر نے جو پایا جو کچھ کرتا رہے پیر مارتا رہے, وہ سب چیزیں ہمیں مزہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں جب ان کو عاشق و مشرقوں کا یہ حال ہے, اللہ اللہ وہ اسے اللہ ہوا ہے, وہ ہمارا ہی مولا اور آقا ہے. مولا آقا کی طرف سے جو تکلیف آئے ہے جی ہمیں برداشت کر لیا, خدا کی طرف سے آئی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہاں کی مہربانی فرمائے گی, ہمیں سفر کی توفیق عطا فرمائے گی. آج بھی جواب دو کہ تم ہمارے لیے دو بلائیوں میں سے ایک بلائی کا انتظار کرتے ہو, یعنی ہم مر گئے تو شہادت, جو بچ گئے تو غنیمت ملے گی, ایک نہ ایک فائدہ ہمیں ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا جی, ہم جہاں جائیں گے دو باتوں میں سے ایک بات ہو گئی, یا تو ہو جائیں گے ہم شہید, یا یہ ہوگا کہ غنیمت سامان لے کر کے صحیح سلامت واپس گھر پہنچ جائیں گے. تو دونوں فائدے ہیں, دونوں میں فائدہ ہے, شہادت میں بھی فائدہ, غنیمت ملنے میں فائدہ, دونوں سارے فائدے. اب اللہ نے تربت سب کو, ہم جو تمہارے حق میں انتظار کرتے ہیں اس بات کی انتظار کرتے ہیں, یصیبکم اللہ, کہ تم پر کوئی عذاب اللہ بھیجے, یا ہندی اپنی طرف سے آبی, یا بھی اے دینا, یا ہمارے ہاتھوں کہ ہم تمہیں مارے, تمہاری گردنیں تھام رکھیں, مچھ رکھیں. فترب بسو, اچھا آپ تم انتظار کرتے رہو, ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ٹھیک ہے, تم انتظار کرو ہمارے بارے میں, جو بھی انتظار کرو گے سبحان اللہ ہمارے تمہارے میں آ رہے ہیں ہر بات, ہم تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں. یا خدا تمہیں سزا دے گا آپ کے ہاتھ سے کسی طرح, یا ہمارے ہاتھوں مرو گے. وہ جواب ہوگا جی, تیسرا جواب, کل انفقوا طوعا او کرها لیتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. جن لوگوں سے کہو تم خرچ کرو خوشی سے یا نا خوشی سے, نہیں ہو تقبل منکم, تمہاری طرف سے کوئی خیرات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ تم نافرمان لوگ ہو. کیوں جی؟ کیا قصور ہے ہمارا کہ ہماری خیرات دی ہوئی قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہو جائے گی؟ کوئی کافی عابر والی بات بن گئی کہ تمہاری خیرات قبول ہو جائے ہماری نہیں قبول ہوگی, یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی اندھیرے؟ ہاں ہاں بتاتا ہوں, مجھے بتاتا ہوں. مقتضیات عدم و قبول صدقہ, مقتضیات یعنی اسباب صدقہ قبول نہ ہونے کے, اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں, قبول نہ ہونے سے فرماتے ہیں ان کی خیرات قبول ہونے سے کوئی بات مانے نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نہیں آتے نماز کو مگر بڑی سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ ملائیوں کی پورا علاوہ کاری ہوں یہ خیرات نہیں کرتے مگر باطل ناخواستہ خیرات نہیں کرتے مگر باطل ناخواستہ یہ نہیں کرتا خیرات کرنے کو کیونکہ آ جاتے ہیں چلو جی ہارا مگر لاؤ اللہ روپیہ خوشی سے نہیں کرتے کوئی اس بار سے ان کا سب کا کیا قبول ہو ٹھیک ہو گئی بات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل نہیں جاتا ہوں کال ہوں دل نہیں جاتا ناپسند کرتے ہیں کسی طریقے سے بس پھلاؤ دل سے نہیں کہتے پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلا تو دن کا مال ہوں ملا ہوں لاد ہوں ان نماز عید اللہ علیہ والد بہم یا پھر حیات دنیا وطن رکھا ہوں ہم کافر یا رسول اللہ نہ تو ان کی مال آپ کے لیے تعجب کا موجب بنے نہ ان کی اولاد کہ بڑے مال دولت والے ہیں بڑے رئیس کبیر ہیں مردوں والے ہیں بڑے روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے اس سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے ان کی اولاد ہے دس دس بندے ان کے بیٹے ہیں دس دس بڑے نوجوان اور اٹھاسی والے ان باتوں میں تعجب نہ کرو اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی برکتیں کیوں دی ہیں مال دولت کیوں دی بیٹے اولاد کیوں دی مجھے بتاؤ آپ تسلی رکھیں یا رسول اللہ یہ کوئی برکتیں نہیں ہیں ہاں کہیں سمجھو یہ بڑی برکات ہے ان کے بات ہے مال دولت بہت بڑی برکت ہے اولاد بڑی برکت ہے یہ برکتیں نہیں ہیں یہ عذاب ہے ان کا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کاموں کو دنیا ہی کی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا رکھے دنیا کے اندر تو یہ عذاب ہوا ہر وقت اسی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں 99 کے پھیر میں 99 کا چکر ہاں پھر دنیا میں ہر وقت دولت کے زمانے میں رہتے ہیں ادھر جا رہے ہو اسے لانا تھا یار ادھر جاؤ جی 4 مہینے کا سفر کرو وہاں اس کے بعد واپس آؤ جی اسے دیا نہیں پھر ان کے بعد ایک اور انگار اس سے رہنا تھا چلو بھائی ادھر جاؤ دکان بند کرو ادھر جاؤ پیچھے کو بیچو بیٹے کو اٹھا دو کوئی اور لے گیا اور یاد دیتے ہیں تو چیزیں جو بچھایا کر کے ہر وقت تو رات دن اسی میں کر دیں مصیبت یہ تو مصیبت دنیا کے اندر اور آگے فرمایا وطن رہا کہ مجھے ہم کافر ہوں ان کی جان بھی کفر کی حالت میں نکلے نہ خدا یاد نہ رسول یاد نہ آخرت یاد یکدم فرشتہ آ گیا موت چل بھائی کیا لگے منافقوں کی پالیسی اب بتائی جا رہی ہے بھیا حبیب نبی اللہ انہم لمین کو وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ان منافقوں کی پالیسی یہ پالیسی بتائی جا رہی ہے اور یہ ایک خاص یعنی ان کی حکمت ہے سیاست ان منافقوں کی یہ ہے ایک بہت بڑی سیاست کے تحت کام کرتے آئی ہے ہاں یہ منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ بھی تمہیں کے ایک ہیں ہم بھی مسلمان ہیں حالانکہ خدا کہتا ہے ماں ہوں میرے کو جھوٹ بولتے ہیں خبیث وہ تم میں کے نہیں ہے اصل جو مسلمان کیوں کہتے ہیں بلا تم قوم یفرقون مزدلے ہیں خبیث ڈرتے ہیں بڑے مزدل ہیں ڈرتے ہیں ڈرپوک ہیں اسلامی حکومت کے پھیلاؤ کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں ورنہ لو یا جدون مرجان اور مبارات اور مترفل اگر کوئی ان کو کوئی پناہ گاہ ملتی مرجان پناہ گاہ ملتی یا مبارات کوئی چھپنے کا ہار مل جاتا اور مترفل یا سر گھسانے کو کوئی جگہ مل جاتی تو لول لو رہے ہم یجما ہو ضرور اس کی طرف چلے جاتے دوڑتے ہوئے مگر کیا کریں مجبور ہے ان کو کوئی چھل چھپانے کی جگہ میں نہیں مل رہی حکومت اسلامیہ روز روز پھیلتی چل جا رہی ہے پھر ذرا ڈر کے مارے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ملتے ہیں کٹیا مدہ خلا صرف گھسانے کی کوئی جگہ کو وہیں پھیرنے دیں. یہ پہلا قسم تھا جو کہہ رہے تھے کیا بنے گا. اب دوسری قسم اصل گرفانی, یہ سنگ جو ہے اس کی تین آئے ہیں. محمد صدقات آتا ہوں گا رسول میں کالو حق اللہ سیو تین اللہ فضلی و رسول ان صدقات ان منافقوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں, ایک گروہ بھی ہیں کہ آپ پر تنگ کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہائے ہائے ہائے آپ پر تنگ کرتے ہیں یا رسول اللہ تقسیم صدقات میں کہ تمہیں صدقوں کا تقسیم کرنا نہیں آتا. ولی یاد بندہ انسان سے کرو تقسیم ہو, بے انصافی نہیں اچھی ہوتی یا رسول اللہ, اور یا رسول اللہ تو پھر بے انصافی اچھی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں نہ ملا ہوتا ہے تو بس یہ ایک تو مطلب آتی اللہ فرماتے ہیں بھائی او تو بھی رہا رسول, اگر ان سرکار میں سے ان کو حسب منشا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, موت مر گئی. میں نہ بھی ہوتا ہوں اور اگر ان سرکار میں سے ان کی خواہش کے مطابق نہ دیا جائے نواز ہو جاتے ہیں, فون سجا رہتے ہیں, فون سجا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ایسے قریبوں کو, بلو انہم رضو ما آتاہم اللہ و رسولو وقالو حسبن اللہ سیوتین اللہ من فضلی و رسولو انہا اللہ راعبون. اور ان کے حق میں کیا اچھا ہوتا اگر اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اور اللہ سے انا اللہ راغبون, کیونکہ ہم تو اللہ ہی سے توقع رکھنے والے ہیں. اب یہاں بات آ گئی ہے اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے, آیا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی بڑا دھوکہ لیتے ہیں یہ بریلوی. آتا ہم اللہ و رسول ہے جی, آتا ہم اللہ و رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے اور رسول دیتا ہے. رسول کا دینا اور حیثیت کا, خدا کا دینا اور حیثیت کا. خدا حکم دیتا ہے, رسول اس حکم دیتا ہے, رسول کو دیتا ہے. آتا ہم اللہ ہو ملوتی ہم رسول ہو, اللہ دیتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا بھی ہوا, مگر رسول کو کہتا ہے کہ تم یہ غنیمت کا مال ان کو دیو. تم خدا سے کہنے کے مال ہی رسول دیتا ہے, یہ دینا اور حیثیت سے وہ دینا اور حیثیت سے وہی قانون جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا وال جو لکھ لڑکا بہن پر, وہ قانون یہاں لگتا ہے کہ ول واو ان ماتو کفل اسم والد اسمی بھی نو ان دینے اور حکم تھی لالی کمیت ہی ولا ہی کیفیت ہی. رسول اللہ کا دینا مال غنیمت سے یہ مراد ہے. اللہ تو سب کو دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اور یہاں دینا کیا ہے وہ مال غنیمت کی وجہ سے کہ تنہا مجھے کون دیتا ہے, ہم وہ دو سال تنخواہ دیتے ہیں, اللہ نہیں دیتا. ابھی نہیں کیا بھائی, ابھی دینے والا تو اللہ ہی کہنا. یہ ماتا کا احساس نہیں ہے, یہ ماتا کا احساس ملے کہ کون پکاتا ہے, پانی کون مجھے یار پانی لیا, مجھے پانی کس نے پلایا, طالب علموں نے پلایا ہے. خدا پلاتا ہے کہ طالب علم پلاتے ہیں, ابھی نہیں کیا. تو بات یہ ماتا کا احساس والی بات اور ہے, معفوق الاسباب والی بات اور ہے. اللہ تعالیٰ نے معفوق الاسباب دیا کہ تم لڑو, اللہ فتح دیتا ہے. دیکھو یہ ہے دینا اللہ کا کہ تم لڑے ہو, اللہ نے فتح دے دی. فتح بھی کوئی تمہارے اختیار میں ہے, تمہارے اختیار میں نہیں, فتح دی مال غنیمت کا خدا نے تمہیں تمہارے قبضے میں کاٹ دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اللہ نے کیا ہے. پہلے لوگوں کے لیے تو غریب کی جائز نہیں تھی, تمہیں تمہارے لیے غریبوں کو حلال کیا, جو نہیں کیا اللہ نے کیا تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے دیا. مگر ماتا کے اسباب جب وہ غنیمت آ گئی حضرت کے قبضے میں, خدا نے کہا ان کو جو تقسیم کر, تو خدا کے حکم کے مطابق تقسیم کیا مال غنیمت کو. یہ ہے رسول کا دینا. جیسے مجھے طالب علم نے پانی پلا دیا, جیسے میرے لیے طالب علم روٹی لے آتا ہے, ہے نہیں. ہم یہ کہیں کہ خدا بھی روٹی دیتا ہے طالب علم بھی روٹی دیتے ہیں, کوئی یوں کہے ہے, یہ تو غلط بات ہے. یہ ایسے طریقے سے یہ لوگ خام خواہ دھکے شاہی ثابت کرتے ہیں, خدا رسول دونوں لاتے ہیں. ہاں جی, اور تفسیر مزاری, تفسیر مدارک, تفسیر خازن, ابن جریر, ابن کثیر, ان کے حوالے سے یہ ہوا کہ رسول اللہ کا دینا مال غنیمت سے یہ مراد ہے یہاں سے. اور انما انا قاسم اللہ یوتی جو ہے نا, انما انا قاسم اللہ یوتی, وہاں مراد قاسم للعلم والغنائم, قاسم للعلم والغنائم. خیر الرسول بامر اللہ, جامع بیان والے نے کیا ہے, خیر الرسول بامر اللہ ما آتاہم اللہ ورسولہ, ہے جی. یہاں نظر نیاز خیر اللہ کی مراد نہیں, غائبانہ حاجات میں دینا بھی مراد نہیں جیسے بریلوی یہ سمجھتے ہیں, بلکہ مال غنیمت مراد ہے. دیکھو جامع بیان وغیرہ, ٹھیک ہو گئی نا بات ہو, نہیں جی صفی صفی کرتی ہے وہ تو بیان قرآن, جامع بیان عربی ہے, وہ عربی کتاب ہے, یہ چلی ہوئی کے اوپر مستقل تفصیل کے لیے جامع کیا اور علیحدہ دیا ہے, بہت اچھا علیحدہ دیا ہے. ایک جوالین کے اوپر چلو سب راشی کو لینا, جو علیحدہ چھپی اس کو راشی ہے اور بڑی کتاب ہے, میں سے جو بھی دیتا ہے اس کی موٹی یہاں رکھیے مدر سے. اچھا جی, ان نے اس نے کہا کہ علم خلا ہے علم ذاکی نے ملامی نے نالے عمل ملہم سے قلوب ہوں, یہ دوسرا رات ہو گیا, دوسرا رات ہو گیا. یہ لوگ جو حضرت کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں, حضرت کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں صدقات کے بارے میں, وہ ان کا حق بھی بنتا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں, ان کا حق ہی کوئی نہیں تو پھر اور کس کا حق ہے؟ ان نمبر صدقات ہوئی ہوگا حق ان کا ہے, ان کا جواب ہوتا ہے نا سوال کا, پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں, انما جواب سوال, وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ان کا تمہارا کوئی حق نہیں, تو پھر کن کا حق ہے؟ انما صدقات للفقراء, یہ صدقات مفروضہ تو بس فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے, اور ان لوگوں کا حق ہے جو صدقات کے کام پر مقرر ہوتے ہیں, ان لوگوں کا حق ہے. جن کی دل جو ہی منظور ہو مؤلفت کرو, اس دور میں تھے وہ لوگ جو مسلمان ہونے کو دل تو کرتا ہے ان کا, مگر ہیں غریب رے یا امیر رئیس کبیر عیسائی, مگر جب مسلمان ہوں گے تو ان کے جو ماں باپ ہیں یا بیٹے بوٹے ہیں وہ سارا مال چھین لیں گے, جا دفاؤ پوا پوا بڑا پھرتا مسلمان ہو گیا, جا دفاؤ سارا چھین چھان کے پاس رکھ لیں گے اور اس کو گھر سے نکال دیں گے. اب وہ کہتے ہیں مسلمان تو میں ہوں گے, نتیجہ یہ نکلے گا کھاؤں گا کہاں سے پیوں گا کہاں سے, اور مومن جو ہے ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ غریب ہے, خدا کہتے ہیں ان کو جاؤ, دل تو ایمان ہے ان کے مگر بہت ہی ایمان اس ڈر کے مارے تو وہاں جا کے بھوکے مریں گے, تو اللہ نے اللہ ان کو دے, صرف اس دور میں تھا یہ سمجھے. اس کے بعد یہ تمام صحابہ کرام کے بعد کے اوپر اجماع ہو گیا کہ اب یہ ایسا خطر, اور اجماع کیوں ہوا, اجماع کی کوئی دلیل تو ہوگی نا, تو دلیل یہی ہے کہ انہوں نے کسی جگہ سے یہ سمجھا تھا, المؤلفت قلوب صرف اسی موقع پر ہے جب کہ اسلام کمزور تھا, اور جب آزاد اسلام ہو گیا اس کے بعد اب وہ ختم ہو گیا, علت گئی حکم بھی گیا, کیونکہ جو حکم کی علت پر موقوف ہو گئے تو ساری علت پر مدار ہوتی ہے, علت ہے تو حکم ہے, علت نہیں تو حکم نہیں. وہ قرآن کو سمجھ لگ کے اجماع ہو سکتا ہے, کیونکہ اجماع کے لیے سند چاہیے, اجماع بغیر سند کے نہیں ہو سکتا کہتا. ان لوگوں نے یہاں سے المؤلفۃ القلوب سے یہ نشان سمجھی کہ یہ علت ہے, یہ علت اب نہیں رہی, اس واسطے کر کے حکم نہیں ہے, حکم کی وجہ علت پر مدار ہوتا نہیں, منسوخ کر اس کو منسوخ کرنا نہیں کہتے, کہتے علت نہیں پائے, اس بات حکم نہیں پایا, اس کو یہ نہیں کہتے کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جہاد نازل ہے یوم القیامہ ہے نا جہاد ہاتھ جہاد کرو پھر یوم القیامہ. مگر جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت کوئی کافر دنیا میں نہیں رہے گا, نہ جہاد ہوگا نہ جزیہ ہوگا نہ خراج ہوگا, منسوخ ہو جائے گا. لا نسخ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصول سلف سے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی نسخ نہیں حکم کا, سب احکام جاری محکم. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ المعلمۃ القلوب کا اجماع کی وجہ سے حکم منسوخ ہو گیا ہو, یہ غلط. جہاد اس وقت منسوخ ہو جائے یہ غلط, جزیہ منسوخ ہو جائے یہ غلط, علت کے نہ ہونے کی وجہ سے حکم نہیں پایا گیا. بس وہ پہلے کے زمانے کی بات ہے. اور رسم دین کو یقین کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے دین پر قائم رہو گے, ہے نہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں, دھار نہ کرو, تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین, جبر کوئی نہیں ہے, جبر کوئی نہیں ہے, شلاختے کرو گے تو لڑیں گے ہم تمہارے ساتھ, دن تو زندگی کیسے جنوں کے ساتھ کوئی ہم نے بولنا جنوبی وہ کہتے ہیں جن ہم لہم ہم مال, اور کیا ہے لہم مال لینا والے ہم مارے نا ہم والے ہم کروائے نا بدما ہو بدمائے نا, ٹھیک ہے, تو تم اپنے دین کرو آپ اپنے دین کر رہتے ہیں تبدیل تو کریں گے جی, مگر جب تبدیل کرنے کے بعد وہ اپنے دین پہ اتار نہیں سکتا ہے نا, جب تم نہیں ہوا ایک آدمی, یہ ہے شرارت جھوٹ توڑنا کافر کا مقصد تھا, کافی شرارت کا نجات شرارت کر رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کو کھول رہے ہیں, مسلمانوں کو ٹکرا رہے ہیں, مسلمانوں کو اپنا ہتھیار دے رہے ہیں, فوجیں بھیج رہے ہیں, اپنا انہیں سیدھا کر رہے ہیں, یہ ایسے طریقوں کو ڈال رہے رکھا. مگر وہ جب ہوتا جب ہم اتحاد اور تنظیم ہوتی ہماری, تنظیم اتحاد ہماری, کوئی لڑے گی کس کے ساتھ, مار جانی حضرت جی تو ہم نے اپنے اپنے قوم پر کلاڑی ماری ہے, اللہ تعالیٰ کو وقت دکھائے مسلمانوں سے اتحاد تنظیم قائم ہو جائے, پھر یہ کام خبیص نیچی نظریں کریں وہ نہیں دیکھ سکتے. ہاں عاملین علیہا جو صدقات کے کام کرنے پر مامور ہے, صدقات کو اگرانے والے پنجابی زبان, نیز ان کا حق ہے جن کی دل جوئی منظور ہو, اور پھر بھی کافی نیز غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں, والغارمین قرض داروں کی مدد کرنے میں, وفی سبیل اللہ جہاد کی ضرورتوں میں, وابن سبیل مسافروں کی اعانت میں صرف کرنے کے لیے ہے. غارمین مقروض قرضدار خرید کر من اللہ, یہ حکم اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے, واللہ علیم الحکیم اللہ مستحکیم کو جانتا ہے اور تدبیر والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ دو قسم ہو گئے جی, تائنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دینے پر تہم کرنے والے ہیں, ایک وہ ہے جو ہم بھی وہاں مجبور ہو جائیں گے کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں, ایک یہ احسان کرتے ہیں حضور کے صدقات میں. تیسری قسم ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يعلمون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. منافقوں کا ایک گروہ ہوا ہے جو نبی کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی تو میرا کان نہیں کاننے, اے نبی تو میرا کان نہیں کاننے, کان کا کچا, جو کوئی اس کو کہتا ہے ہاں ہاں کر لیتا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کسی اور نے کوئی بات الٹی کہ الٹی سی دکھا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, میں تو کون نہیں جی میں اس وہاں کو نہ سن لیتا ہوں, اے کوئی نہیں سوچتا سمجھتا, ہاں لا حول ولا قوة الا بالله, اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے, جیسے کوئی کہہ دیتا ہے ویسے سن کے مان لیتا ہے جی ٹھیک ہے جی. آپ ان کو جواب دیں پلیدوں کو مستعفوں کو, یا رسول اللہ ان کو یوں جواب دو وہ دونوں خیر لکھوں شکر کہہ رہا, نہیں تو پتہ ہی کرو تو تم جب آگے کھانے کتنے چلے جانے, وہ دونوں خیر لکھوں وہ کان ہے تمہارے پلے کے لیے, سمجھتا سب کچھ ہے گرفت نہیں کرتا, سبحان اللہ یہ بات کیا ہے, لوگ کیا سباست کرتے ہیں, یہ کان ہے تمہارے بھلے کے لیے سمجھتا سب ہے, یہ نہیں کہ کان کا کچا ہے, سمجھتا سب ہے مگر گرفت نہیں کرتا, یہ اس کی مہربانی سمجھ لو. یومن باللہ, اس نبی کا تو اللہ پر ایمان ہے, اور مسلمانوں کی بات کبھی یقین رکھتا ہے. یعنی صدق للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم, تم میں سے جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا ان سے مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے. یہ ہوتا وہ حضرت مہربانی کا برتاؤ تمہارے ساتھ کرتے ہیں, اظہار ایمان کرتا ہے, نشستی نہیں کرتا تمہارے ساتھ. نہیں تو بتائیے تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جس طریقے سے مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہودیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں حضرت یہ یاد رکھو پلیدو, والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم, خبردار جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر میں جانوں اور یہ جانے جی, اور مسلمانوں کی بات کا بھی یقین رکھتا ہے تو سچے مسلمان ہے. اور جو تم میں سے جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں ملاقوں میں سے جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے, شکر کرو کچھ مہربانی کی سختی نہیں کرتا. نہیں تو سختی بھی آ جاتا میرے حکم سے, میرا حکم ہوتا تو تمہارے ساتھ جہاد کرتا. ہاں شکر کرو کہ یہ مہربان ہے تمہارے حکم. اب ان دربار منافقوں کی پالیسی اور سیاست بتاتا ہے اسلام, ان کی سیاست سنو. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ وان کانوا مؤمنین. ان منافقوں دغابازوں کی پالیسی اور سیاست یہ ہے کہ اللہ کی قسمیں تم مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر لیں, مسلمان خوش ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ زیادہ لائق ہے, یعنی اللہ کا رسول, اللہ کا لفظ جو بولا گیا ہے نا یہ رسول کی شان کی عظمت کے لیے بولا گیا ہے. بیضاوی نے لکھا ہے ذکر اللہ فی صدر الکلام لتفخیم شان رسول. بیضاوی ذکر اللہ فی صدر الکلام لتخفیم شان رسول, حضور کی شان کی عظمت بتانے کے لیے اللہ کا ذکر کر دیا گیا. یہاں سے حضور کا ذہن مقصد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ رہے کہ اس بات کی کہ ان کو راضی کرو, رسول کو راضی کرو. تو تم رسول کو ناراض کر کے عذر عذر کر کے تو ان کا دل تو کھاتے ہو گستاخو. ان قانون مومنین اگر یہ سچے مسلمان ہیں نا تو پھر رسول کو راضی کریں, رسول کو ناراض کر دیا ایسی گستاخیاں کہہ کے حضور کا دل دکھی ہو گیا. تحویر علت اس بات کی کیا رسول اللہ زیادہ لائق اس بات کے کہ ان کو راضی کیا جائے. الم یعلم انہم یحادون اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. یہ تحویر پہلی ہے. اور دوسری کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے جو شخص اللہ رسول کا مقابلہ کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, یہ بہت بری رسوائی ہے. یہ تحویر اخروی تھی. اب تحویر دنیا میں ہے جی. یہ ضروری منافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما في قلوبهم قل استعذوا ان الله مخرج ما تعملون. تحویر دنیا میں یہ یحذر ہے تو خبر مضارع ہے نا, لی یحذر کے معنی میں ہے, امر کے معنی میں خبر بمعنی امر. یعنی لی یحذر المنافقون, منافقوں کو تو ڈرنا چاہیے تھا, منافقوں کو تو ڈرنا چاہیے تھا کہ اوپر کہیں کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے ان کے خلاف, علیہم علیہم کے لیے ان کے خلاف, جو مسلمانوں کو منافقوں کی معافی ضمیر سے باخبر کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے, کیونکہ خدا تو وہی کثر سے جاری ہے, حضور کو وہی ہوئی, انہوں نے مسلمانوں کو بتا دی, مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ منافق ہے یہ پنی. تنت بھی ہوں میں معافی قلوبہم, مسلمانوں کو منافقوں کی معافی ضمیر سے خبر کر دے, مگر بجائے ڈرنے کے مذاق اڑاتے ہیں. یہ لفظ یاد بڑھاؤ ان دماغ, یہ لوگ بجائے اس کے ڈرتے یہ ڈرنے کے بجائے مذاق اڑاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ان کو کہو استہزئوا, اڑا لو مذاق اڑا لو, ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ پھیر کر کے رہے گا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو. پتہ لگ جائے گا. جس طرح لڑکے کو کہتے ہیں کھیل ہے کھیل ہے, سمجھ آ جانی ہے. ہاں خباثت المنافقین کی والا انسان کہوں گا یقول انما کنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم انہ عن طائمۃ منکم نازل طائمۃ بانہم کانوا مجرمین. اتنے پلید ہے یہ منافقوں, ان کی حواس اتنے پلید ہے یہ منافقوں کہ اگر آپ ان سے پوچھ بیٹھے یہ تم نے کیا حرکت کی, یہ تم رستے میں کیا کچھ کہتے گئے تو میرے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے تھے. مانگی ہم تو یوں ہی باتیں جیتے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے تھے, خوش کبھی کرتے جا رہے تھے, آپ آدمی مذاق باتیں کر رہے ہیں ایسی ایسی بات حضور کی بھی حقت جس میں مسلمانوں کی بھی حقت ایسے ایسے الفاظ ہے, ہم تو یوں ہی جی بس فیصلے لگے کرتے ہیں تاکہ سفر آسانی سے طے ہو جائے. ایسے سفر لمبا جو ہوا تو آسانی سے طے ہو جائے گا, باتیں جیتے کرتے کرتے ہوئی سبھی کی باتیں. یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دو تو تمہیں ہوش یا مزاج گرد کی کوئی نہیں, خدا رسول اللہ مزاج کرنا سے جاتا نہیں, شرم لے جاؤ غصہ ہو. کل ابھی لائے آیاتی و رسولی کن تم کرتا بھی ہوں, کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور رسول کے ساتھ ہی تم نے مزاج کرنے کی عادت بنا رکھی ہے؟ دھمکی لا کہتا بھی ہوں, اب تم بیکار عذر بہانے نہ کرو, بیکار عذر بہانے نہ کرو, یعنی تحدید زجر کہہ دو, توبیخ کہہ دو, تحدید عذر بہانے نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, واقعی اب تم کافر ہو چکے ہو ایمان ظاہر کرنے کے بعد. پہلے تم اپنے ایمان ظاہر کر رہے تھے, بعد ایمان تم ایمان سے میرا اظہار ایمان, پہلے تم نے اوپر اوپر زبو سے اظہار ایمان کیا تھا, اب تمہارا کفر ظاہر ہوگا. سہارا کفر کو بعد اظہار ایمان کو, پہلے تم نے اپنا ایمان ظاہر کیا تھا, ان کرتوتوں سے تمہارا کفر ظاہر ہو گیا. سہارا کفر کو اب ان کرتوتوں سے تمہارا کفر ظاہر ہو گیا. ان طائفت منکم, اگر ہم تم میں سے کسی جماعت خاص کا قصور معاف بھی کریں گے نا تو ہم نازل طائفت منکم, دوسروں کو ہم ضرور سزا دیں گے, جن کی توبہ کر لیں گے نا ان کو تو ہم معاف کر دیں گے, دوسروں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ ہم کالو مجرم ہی مجرم جو ہے ٹھیک ہوگی بات. حضرت جی اب آیا سنف نمبر چار, وقت ہو گیا پانچ منٹ میں ایک گھنٹے سے نہیں ہو سکتا. قال الله المنافقين والناس قالوا الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وحجهم وعلموا وإرادة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلقكم كالذي خالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تو سب بیان ہوتے ہیں منافقین کے, ایک تو وہ جو کہتا کہ میں وہاں جاؤں گا میں کہیں کتنے میں پڑ جاؤں, ایک وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم پر اعتراض کرنے والے تھے, ایک وہ ہیں جو حضور کے متعلق گستاخی کرتے تھے کہ یہ مکان کا کچا ہے والے یاد ملا. اب یہ چوتھی قسم منافقین کی آئی, ایک گروہ منافقوں کا وہ ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, جو مرد اور عورتیں آپس میں ایک جیسے ہیں. کیا کیسے ہیں؟ سب کا یہی کام ہے یہاں بولنا میرے من کرے مجھے نہ ہونا معروف, ایک دوسرے کے برے کام کی سلا دیتے ہیں, بڑے کام سے ان کو روکتے ہیں. میں یک بھی سن دیا ہوں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے مٹھیاں کھینچ لیتے ہیں, نہیں دیتے اللہ کی راہ میں نصیب. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ان پر اپنی رحمت کرنا چھوڑ دیا. نسیان کی نسبت ہو جب لوگوں کی طرح بھولنے کا معنی ہو گیا, جب اللہ کی طرف نسیان کی نسبت ہو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اپنی رحمت کو کرنا چھوڑ دیا. تو یہ ہے نا کہ نسبتوں کی تبدیلی سوال کر جاتے ہیں, اپنے اپنے مطابق میں کرنے پڑتے ہیں. منافقین ہم الفاسقون, حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق بڑی سرکش ہے, ان کو ڈرنا چاہیے, ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں کہ اگلے جان کیا ہوگا ان کا. تحریر اب رہی وعد اللہ منافقین والمنافقات نار جہنم, اللہ نے ایسے منافق مردوں عورتوں اور دوسرے کاموں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے. تم ایسا رہو گے تو مجھے روح میں داخل کریں گے, خالدین فیھا سزا پائیں گے اس میں, ہے یہ حسب ہوں یہ آپ ان کو کافی سزا ہے. ولعنہم اللہ اللہ کے اللہ ولہم عذاب مقیم ہمیشہ کا عذاب. کل بھی ہم قبل کو منافق تمہاری حالت تو تم پہلے لوگ جانتے تھے, وہی حالت تمہاری بھی ہے, کچھ عبرت حاصل کرتے تمہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی. وہ لوگ تم سے کم نہیں تھے بلکہ ان کا کام سب میں کو ہوا تھا, وہ تم سے زیادہ برابر تھے, تم کیا ہو؟ اور ان کی مال اولاد بھی بہت تھی, تمہاری حکومت میں سزا کہیں وہ خوب دنیا میں فائدہ اٹھا گئے اپنے حصے کا, خلاق میں حصہ اپنے حصے کا خوب فائدہ اٹھا گئے. ہستمتا تمہیں خزا کے کم تم نے بھی خوب فائدہ دنیا بھی اٹھایا اپنے حصے کا, جو تمہاری قسمت کا تھا تم نے خوب فائدہ اٹھایا, ان کی قسمت کا تھا دنیا میں فائدہ انہوں نے خوب اٹھایا. کم از کم طالب نے مقبل کو میں ہلاک نہ کہوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے دنیا میں فائدہ اپنے حصے کا اپنی قسمت کا اٹھایا. وہ خود تم کرے بھی خاتو تم بھی اسی طرح بےحدہ نقطہ چینیاں کی جیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں بےحدہ نقطہ چینیاں کی تھی. ذہنی سے تمہاری ایک ہی ہے, سزا بھی ایک ہی ہوگی. ایسے لوگوں کا جتنی بھی اعمال ہیں ان کے نیک دنیا میں بھی نیک کو نابود ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی نام نشان نہیں ہوگا. ابھی تو کام والے دنیا ہوگا وہ راج کمر خاص ہوں گے گھاٹے میں. یہ تو اگلے جہان کی بات ہے نا, یہ سب اگلے جہان کے لیے نہیں جتھا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, دنیا میں بھی ہمیں چھوڑا نہیں ہے یہ بھی یاد ہوگا. چاہے منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے اور گزرے ہیں, یعنی قوم نوح علیہ السلام کی اور آگ اور سمود قوم ابراہیم علیہ السلام کی اور مدین والے لوگوں ولیوں کو کاٹتی ہوئی بستیوں والے نوح علیہ السلام کی قوم اکر تم سلم بالبینات, ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کوئی موضوع لے کر آئے پھر انہوں نے ایک نہ سنی کسی کی اور مبتلا عذاب ہوئے. یہ اپنے طرف سے کہنا پڑے گا ہمارا کام ہم سجانے طور پر کائے کا ظلم کرنا تھا, خود ہی نافرمانی کر کے اپنے دوسرے کرتے ہیں. اس واسطے کر کے یہ حرکتیں چھوڑ دو سیدھے مسلمان ہو جاؤ, یہ حرکتیں چھوڑ دو سیدھے پکے مسلمان ہو جاؤ, اندر باہر سے مسلمان ہو جاؤ. اندر سے آپ جو مسلمان ہو جاتا ہے نا اس کو ہم بڑے انعامات دیں گے. مثال ون مومنی نے ون مومنات ابا بھی مولیا ابا مومن مرد اور عورتیں یہاں پر ایک دوسرے کے حقیق مددگار ہیں, لوگوں کو نئے کاموں کی ہدایت کرتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, زکات دیتے ہیں, قاضی ہیں, اللہ رسول کی حکم پر چلتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے حال پر رحم ہی کرے گا اللہ, کیونکہ اللہ کمال کو وہ تمہارے کچھ تمہارے کا ہے. اور ایسے مومن مردوں عورتوں کو اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے, ایسے ایسے بہار کا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بڑے پاکیزہ پاکیزہ مکانات ہوں گے. سیزن نہ کیا ایسے باغات میں رہیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تو جن باغات وغیرہ, ایک ہے خدا کی رحمت, اللہ خدا کی معمولی سی خوشبو کی جو ہے نا, جو ان سے خدا کی ہوگی تمام انجن کو سبر کر کے آئے. ہاں خدا نے کہا بھی سچی بات ہے, اصل حقیقت یہی ہے, یہی بہت بڑی الحضرتی کی کامیابی ہے نا. اس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نہیں مانتے ان باتوں کو, ان کاموں کو کسان کرو جہاد, ان منافقوں کو کسان کرو جہاد, ورنہ جا رہے ہیں ان کا سختی کرو, سختی اختیار کرو. اور نہ مانیں گے مرے گی یوں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا, یہ بری جائے بات کرتا ہے. انہوں نے منافقوں کا حال بیان کیا جو غلط کام کرتے ہیں اور ان کو اچھے سمجھتے ہیں, لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, ان کے چلتے ہیں. پانچ ہی قسم منافقین کی آئی, یہاں لکھوں بل جائے ہمارا قالو ملک القالو کرے مطلب تو ہر مطلب حضور بال اسلام بال اسلام ہم لوگ مالک بنا دوں مانا خدا کی قسم کھا کھا کے کہتا ہے کہ ہم نے وہ بات نہیں کی جو تم نے مسلمانوں میں شروع ہو گئی ہے. اصل واقع یوں تھا, یہ ماں کالو کا کیا پتہ چلے کیا ماں کالو تھا, تو ماں کالو ہم واقع کے ذریعے بتا سکتے ہیں, شان نور کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اور یہاں شان نور کو یہاں کرنے میں مجبوری ہم سمجھے, کہتے ہیں دو آدمیوں کا جھگڑا تھا, ایک آدمی جو ہے نا کا تھا, ایک آدمی غفار قبیلے کا تھا. غفار بنی غفار غفار نہیں غفار ہے کبو کرنے والے غفار یہ قبیلہ ہے یہ جو ہے نا جو ہے نا یہ جو آنکھوں والے یا انہوں نے جو ہے نا قبیلہ جو ہے نا یہ اصل میں خلیفہ تھا انصار کا, ان کے ساتھ انہوں نے قسم عام آن واضح پیمان کر رکھے تھے. بھاری شہر ذہنی پر سارے باز ان کی بات عبداللہ ابن عوف ہے, وہ بولا اپنے بھائی کی مدد کرو, ہماری اور محمد کی حالت تو ایسی ہے جیسے کہاوت ہے اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرتا ہے, وہ تم ہی کھلائے گا بات بتاؤ. جب ہم مدینے کو لوٹ جائیں گے عزت والے ان غریبوں کو نکال باہر کریں گے. ایک مسلمان نے یہ بات سن لی, اس نے فوراً جا کے حضرت کو بتائی کہ حضرت اس کو بلی میں جو رہتا آیا حضور نے آگے بھیج کر کے عبداللہ نے اس کو بلوایا, اس سے پوچھا تم نے یہ بات کہی ہے, حکم دے رہے تھے ایک منافق کہنے لگا اگر یہ شخص سچا ہے نا ہم تو کہتے ہیں زیادہ بچہ رہے جائز میں ہلکا یہ بات سن لی رسول اللہ تک پہنچا کے مگر جسے اس سے پوچھا گیا میں نے ان کو نکال دیا. سب یاد نہ ہو. تمہارا کوئی واقعہ ہو کوئی ایسا تو تمہارا مجھے کسا بنا نہیں ہے. خدا نے ان کو نظر کر کے ان کو تنقید زجر دیا. جہاں بھی نبی جائے ماں کا لوں اس میں کہا تھا اگر خدا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی. حالانکہ لقد قالوا کلمۃ الکفر میں اپنی ذات کی دنیا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر موقع پر انہوں نے کفر کا کلمہ بتا ہے. مکمل مزاج اسلام ہی میں ہوں ان کا اسلام دائر کرنے کے بعد اب یہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کا خیر ہو گیا تو ہم نے بھی معلوم بنا لوں. انہوں نے ایسی بات کا بھی ارادہ کیا تھا جسے وہ اتفاق حاصل نہ کر سکے. اور یہ انتقامانہ شروع کیوں اختیار کیا انہوں نے, یہ انتقامی شروع کیوں اختیار کیا انہوں نے, انتقامی شروع مانا کروں اللہ اللہ رسول من فضل. انہوں نے یہ انتقامی سلوک مال اس لیے اختیار کیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و رحم سے ان کو دولت مند کر دیا اور رسول نے بھی خدا کے کہنے سے ان کو غنیمت سے نواز کیا جاتی ہے. کوئی بات ہے اللہ اللہ رسول یہ فتح بھی آیا ہے ایسا ہم اللہ رسول ہوں اسی طرح کا نیام یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے حل و رحم سے دولت مند کر دیا. ہو رہا بنا اللہ بنا اللہ ہی حاجت کو مستغنی کرتا ہے. ہاں رسول نے مستغنی کیا کیا مطلب خدا کے حکم کے مطابق ہمیں غنیمت کا محرم کو ملا ہے. ہمیں کچھ شیئر ملا کرنی چاہیے کہیں پوچھوں گا تو بھائی رہا ہوں اب بھی اب بھی اگر یہ لوگ سزا کر لے تو بعد آ جائے اپنی حرکتوں سے ان کے ہاتھوں سے چلائے گا. میں نے تو اللہ اگر وہ سزا کرنے سے روز گزاری کرے اللہ ایک دنیا میں بھی عذاب نہیں دے گا اور آگے کو بھی عذاب نہیں دے گا. ہمارا فی الحال میری جو ملا رہی پوری زمین پر ان کو تو ہمیں بھی نہیں ملے گا کوئی ہندا بھی کھلانے والا یہ پہنچوں کی رہتا جہاں سے بچوں کے دو ممکن ہو جاتے تھے. اب یہ چھٹا گروہ آ گیا منا حکیم کا منہ نہیں ملا لو گا لینا کہنا نہیں ہو گئی میں سب کا کرنے والا میں تمہیں منہ سال ہوں ہلنا آتا ہے نہیں ہو گئی بہت یہ بدل لوگ ہم اور مالک بنا رہا ہے اور نیت ہو کہ میں نکاح کا مال دے رہا ہوں دوسرے کو بتانا ضروری نے دفاع بنا دوسرے کو بتایا یہ نکاح کما رہے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں دل بھی نیت ہو کہ میں نکاح دے رہا ہوں. ہے انہوں کا یہ ٹیکس کیسے یہ دکان وہ کر لگائے گا ٹیکسوں کی طرح ہے. یہ اب تو تم کو جہاں جانا ہے جاؤ, جب اور جگہ سے مالک ہو جاؤ گے نا تو لوٹ کر میرے پاس آنا میرے بندے. میری ذمہ والے جب ان بزرگوں کی آمد کی خبر سنی تو اپنے جانوروں میں سے بہترین عمر والے جانور چھانٹ چھانٹ کر زکاہ بھی پیش کیا. لو جناب یہ لو زکاہ آلہ دردی کا خوب موٹا تارا لو جی لو جی بڑی خوشی سے میں پیش کیا. پر انہوں نے ایسے بہترین جانور دینا تو تم پر لازم نہیں ہے بھائی نہیں کا اپنے نکال لے لیجیے میں وہ خوشی بھی دے رہا ہوں آپ لے جاؤ میں تو خوشی بھی دے رہا ہوں اسے خیر نہیں جی انہوں نے پھر دوسرے بار داروں کے پاس گئے ان سے نکال وصول کی پھر آخر میں سال بھر کے بعد لوٹ کیا سال میں نے کہا تھا مجھے اپنی تحریر کی دکھاؤ اور کون سی تحریر ہے کس پر کیا لکھا ہے محمد صاحب نے مریا بولا تحریر پڑھنے کے بعد بولا یہ کیا ٹیکس لگائے ہیں وہ تو غیر مسلم کے ٹیکسوں کے بھائی ہیں. تم بولو اب تو چلے جاؤ, میں سوچ رہا ہوں ہمارے کام کر رہا ہوں, ابھی سوچ رہا نہیں چلے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ کہہ نہیں پارٹی حضور نے تین باتیں نہیں ہونا, سب ہلاک ہو گیا, سب ہلاک ہو گیا, سب ہلاک ہو گیا, سب ہلاک ہو گیا. اللہ اس فلمی نے فلمی سر کیا اس کا نکال ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی پیدا اس کو دے دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بہت بڑا مدا اس کو دے. سال میں جواب دیا بڑے حضرات نے عمر کو بتایا, تب یہ آپ یاد ہو جائیں سمجھانے بات کی. نام کو کہہ کے وہ ہے جس نے اللہ سے یاد کیا تھا کہ اگر اللہ ہم کو اپنے بھولے کام سے مارے تو وہ دے گا, تو ضرور خراب کریں گے, خوب خراب کریں گے ہم, اور غلط حکومت نہ ملے سوال ہی ضرور نیک نظر میں سے ہو جائیں گے ہم. ہم آتا ہوں مگر بلکہ سے اللہ نے ان کو اپنے حضرت زمانہ کا کیا باقی روز ہی لگا سر ہو کر میں مت اللہ اور روز دان ہو کر اپنے آپ سے بھیجا ہے. مجھے پتا ہے میں پوچھا تھا تو ہندو آتے تھے, میں نے پوچھا تو میں جا کرو کبھی کبھی یاد کبھی کہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا دھارنا کبھی دان کر دیا جی کہ بھینس کو کھلائیں گے گائے کو کھلائیں گے دودھ زیادہ ہو جائے گا صحیح ہوگا. میری چیزیں ان لوگوں کو ایک کر دیتا تھا ہندو ہے اور مسلمان کو کہنا ہے کہ ہندو آدمی کو لیکن یہ جوان کریں گے پلن میں وہیں کریں گے. یہ صرف مکے کے جو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ گائے کا ہوتا ہے تو نہیں ڈالا تھا, وہ کبھی یقینا تھا مگر گھر نہیں مانتے تھے کبھی. یہاں کی بات ہے یہاں پکڑا کہ ہندو سکھ ہمیشہ کے بعد آیا کرتے تھے, کہاں کرایا کرتے تھے کسی کو نہیں رہی ہے کرتے تھے کس دم کرایا کرتے تھے لیکن وہ بڑے آدمی ہیں تو پڑھایا پلا گیا ہے جو یہاں کرتا ہے تو نہیں ڈال رہا ہے تو ہندو کو بھگوت میں پا لے گا ایک ہندو یہاں پلاگ بھگوت سے مشرا پرسنام ہو کر کے جہاں موجود ہے اور اس کی بڑی عمر ہے تو دوسرے ویکتی جانا تھا اس کی عمر ہے جانا مسجد کو مان لیا ہے وہاں مرمت کرتا ہے ہمیں بہت تمدید ہے اور وہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں ہندو کو ہر بار جیسے لوگ ماتا ہے ہم تو بھی سناتے تھے سنا پھر کھا جائے تو سنا ہندو آ جائے تو سنا مسلمان آ جائے تو سنا ان کو بتائیں گے یہ کہتا ہے ندا جی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا یہ بھی ان کو ہندو کل چھوڑ دیا آپ اس کو خبریں سنو اس کی باتیں سنو نہیں چاہتے ہم لوگوں کے پاس بیٹھنے پر مطلب مزہ نہیں ہے چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے مگر مطلب نہیں ملتا چاہتا ہے آپ اگر موقع مل جائے آپ اس کی باتیں پوچھیں ہم جائے تو بڑی بڑی باتیں بتائے گا. ہندو لوگ مسلمانوں کے بزرگ ہوتے ہیں نا کچھ مانتے ہیں کہ اللہ بن رہتا ہے اللہ بن رہتا ہے